이발의 금액하고 금방만큼 따로 계약해서 이발의 가격과 실진의 실질을 쓰시고 이발을 보면 se já tem que estar verificado que é isso não é só para nós dizer que é muito raro ver uma tendência a ser um bilhão a ser trecem tudo bem era que é verificado e se e foarte bine alunci mea avem aceeași încredințare că focul părintelui mai degrabă a fi ceva în jurul lui decât să fie el contaminat de până de răul din acei la masoneria, ca să spunem, deci care facem în noi biserică de atâta timp. Cum spuneam la început, nu numai că sunt 7 ani, dar ne apropiem de această sărbătoare care era adunată de naștere a Părintelui prin voia lui Dumnezeu, foarte frumos cum s-a ieșit la zi de sărbătoare, cea de naștere, dar e un lucru la fel de frumos, și asta mă plisește cât de mult ar sunt doamna împărțasă la Părintele, că i-a făcut la un moment dat cadou de ziua lui un dat extraordinar. Și asta era acela care s-a numit apoi Rodion Galeriu, care dintre toți copiii părintele a fost și este în continuare cel mai apropiat, să zicem, prin preocupare, prin efortul în a susține în tot ceea ce a făcut și așa. Și profit că s-ar putea să plece înainte Păieștiului departe, să-i spunem din partea noastră așa, să-i dorim tot ajutorul Dumnezeu în ceea ce trăiește și ce face și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pe lângă Părintele, Spiritul Părintelui foarte, foarte prezent și foarte când a putut transmis mesajul Părintelui. Maximalismul valorii în perspectivă creștină. Și acum, ultima parte, Fundamente del Galerio invitano al dialogo di quotidiano tra teologia e scultura. Ce privește, înseamnă, asta mai spus despre ecranul sui jertfă și răsupărare, teza de doctorat, este important de subliniat faptul că părintele, dincolo de accidentul local, îi vede dimensiunea acestui ecran ca a dăruire reciprocă între Dumnezeu și om, o dăruire necondiționată, cu toată cuza, și în acest sens, ea este o dăruire Duhul Sfânt, o dăruire care are Academii Traumes ca origine în viața lui ca Sfântului Trei. Lepădarea de sine, spune Părintele Galerii, nu înseamnă citesc, nu înseamnă urmarea persoanei, ci lepădarea de ceea ce demonul nu a adăugat persoanei, adică starea orgolioasă din simbire egocentrică. Continuă Sfinția sa, eu îl meu atunci se instituie reală de existență când se află în dialog cu cineva. Când mă află în dialog cu mine însumi, eu mă îndrog în mine. Cunoștința de sine presupune instituirea de sine în relație cu alteritatea, afirmarea celuilalt. A iubi, care știu dat, înseamnă a trăi viața celuilalt. Și în linia acestei afirmații se cuvine bineînțeleasă taină întrebării cu Dumnezeu și cea Dumnezeu de omul. Al doilea punct, asistența dialogului din perspectiva unei viziuni integratoare. Părintele Galerii leagă salvarea omului de o trăire cu adevărat, cum spune versul, în întregimea adevărului, cu deschidere spre întregimea adevărului. Citezi iarăși fără a trăi holistic, fără o viziune holistică, omenirea nu se poate salva. Primul care a dat un în grecesc cu om, care înseamnă întreg o încărcătură teologică și filozofică, este Sfântul Vasile cel Mare. El a spus Duhul adevărului, Duhul Sfânt e întreg. În Biserica Universală, Biserica Locală și în fiecare suflet, în creațional. Această părintele făcea apel și la știință, de exemplu, în acel fenomen de tangere pe care două particule aflate la relatare care s-au întâlnit odată, păstrează această memorie de ce simte una, potrivește și celălalt, spunea părintele Galerii. Deci, afirmând de aici, extragând de aici, ideea că era un integral prezent în cea mai mică fărâma existenței. Simbolul care reprezintă această menire dialogală generalizată este crucea, care prin verticalitatea ei, prin brațul vertical, arată legătura cu Dumnezeu și cu infinitul valoare, cu scriată de Părintele Galerii, iar prin brațul orizontală, îmbrățișarea lumii, cu știința îmbrățișării lumii, prin știință, prin artă, spunea Sfinția sa prin Dumnezeu și firea datoare. Sistemele filozofice și concepții antropocentriste pe care au teoretizat pe imaginea omului despărțit de Dumnezeu au ignorat tot fundatura. Aceasta este răceala sau pierderea, alisirea acestui viziune de oameni, sărăcia de conținut dialogal. Până la când dialogul ajunge convențional sau formal. Însă, Părintele Galerii spune că omul nu rămâne niciodată lipsit de plăcerea chipului divin. Și aici intrăm în antropologie iconică și critica acestuia panelistă. Foarte frumos relativ la atitudinea noastră de dialog a Părintelui Galeriu, spunea Sfinția sa Mărturie, eu în orice om văd o urmă a chipului divin, mărturisat de între Galeriu. Ca atunci când era întrebat, persoane care erau în afară creștinismului. Și în acest sens, pentru el, omul era creștin după timp, el era creștin după asemănare. Cumva Dumnezeu l-a creat după chipul său, deci se crea după chipul lui Dumnezeu, deși chiar în momentul când au ajuns să se debată la fi realizat la asemănarea cu Dumnezeu. Acum, este foarte interesant doar acea parată, deci acel lucru din Scriptură, de ce numește Scriptură, repetă mai multe în Părintele, care și aici este relevant. Poate acest punct spune că de ce nu se vorbește sau de ce se vorbește Scriptură despre pomul cunoștinței binelui și răului și nu se vorbește despre pomul răului. Aceasta o spune fiindcă binele rămâne întotdeauna. Deci binele nu poate fi distrus, e fița mai cu Dumnezeu, poate fi distrus. Și în sensul acesta, cetea de nu poate fi distrusă. Deci, Părintele Ioan observă că Dumnezeu nu a venit acel om pur și simplu cum un rol, pentru că binele rămâne fundamental și esențial. Binele este temelie pe care se poate clădi, în cuvintele laureate din Nobel François, cu o viziune unificatoare și coerentă despre existență. Și potrivit acestui bine, de distrus, omul se poate întoarce, avizare, aventura lumea că lăsa posibilitatea de întoarcere, de copeiți. Părintele Gabriel, relativ la critica conceptului partidiste, arată că în vremea noastră s-au separat, așa s-au creat două compartimente majore, el a separat două compartimente majore, viziunea partidistă și viziunea creaționistă, care strângă poziții radical diferite. Deci, identificarea adevărului cu cosmos a creat imaginea unui cosmos închis, care nu mai oferă nicio ieșire și nici nu oferă posibilitatea transfigurării omului. Evoluționismul științific, pe care îl critică Părintele Gabriel, este în faptul încercarea unui crescut de a înțelege creații care nu mai evită legătura ei cu Dumnezeu. Perfectibilitatea instituită în noi și fiind o iluzie. De fapt, și din punct de vedere științific, a remarcat din plină în mai multe oameni de știință, aceste producțiuni științifică, în cuvintele lui Iar Dater sau, reluată de Părintele Gabriel, nu urmărește niciun obiectiv și este ca proces perfect oară evoluția. În acest sens, concepția naturalistă, promovată de evoluționism, este una monistă, marcată de un element structuralist, în foarte anem, conținut dialogic. În schimb, viziunea creștină este una esențialmente a dialogului divin. Însă și nevoința sau fundarea creștină fiind privită ca un mod de convertire a energiilor în valori. Valori creative, prin urmare, donații spirituale și schimbul dialogic al existenței. În căutarea ieșirii din criză, în mare părintele care cu știința, filozofia, citesc, a dat să deschid mereu mai profund dialogul cu tradiția religioasă, care prin revelații se dezvoltă într-o experiență totdeauna originală și finală. Această experiență integrată, deci iată această viziune integratoare, a vocației noastre, vine să reparte la tână gândirea originală, tradițională, în lumea care omul și natura au fost una, unul și unitatea Dumnezeu. Trebuie la punctul 4, maximalismul valorii din perspectiva creștină. Părintele Gabriel, în raportul dintre rațiune și credință, consideră că nu rațiunea este atât specificul omului cât credința. Spune că raționalitatea este generală, nu trebuie să trece nici pe temele rațiunii și nu există tortură fără rațiune. Rațiunea, citesc, mă instituie într-un univers deja construit de valori, iar credința mă lansează în relație cu infinitul omului. Cu Dumnezeu, în primul rând, în orice domeniu trebuie să crezi mereu că este posibil, mai ales în celor creativități. Capacitatea să și urmă de aici, spune Părintele, că mă mișcă neceva de la ceea ce văd la ceea ce încă nu văd. De la ceea ce știu la ceea ce încă nu știu, de la ceea ce am la ceea ce încă nu am, de la ceea ce sunt la ceea ce încă nu sunt. Credința definește omul raport posibil și cu absolutul iubirii și de la acesta pe infinitul. Acum, ce înseamnă, ca indicați filozofice și teologie, ce înseamnă valori deja constituite? Se vorba de valorile statice, încrescătoare, de tipul valorilor mijloc sau instrumentale, ci există în raportul rațiunea statică a necesității naturale. După cădere, moartea a devenit un pol al existenței, iar viața biologică, în calitate de dată condiționată, așa cum era paradis, a devenit viața ca deziderată. Așa a devenit toată între existențe, ceea ce reprezintă, fără doar și poate un sens, dacă raportăm ideea la rațiunea originii, de exemplu, în paradis, viața luptată între existență, este de regândit. Și în acest sens avem de a face cu transformarea unei valori mijloc, existența la nivel elementar biologic, cu mai mare scop. Adevăratele valori scop sunt însă cele spirituale care cresc spre infinit, crescătoare spre infinit, spune Părintele Gabriel, deschise în raport cu infinitul. În mod original, viața biologică în dat Dumnezeu este, nu în scop al omului, menirea ei, așa cum stă sub linia și Evanghelie, nu poate să îngrijă de sine, ci în subordonare la cerințele spiritului care le conduceți spre cele de trupuri. Infinitul valoros sunt acă dragă printre care alchează depășirea necesității și a nevoii pentru un univers al fericirilor. Omul a luat ce e fericirea, credea Părintele Gabriel. În sfârșit, la ultimul punct al comunitării, Părintele Gabriel, director al dialogului cordial între teologie și cultură, câteva observații. Interpretarea și structura de pe cantiene Aceeași problematică poate fi pusă pe o teoria diferenței între rațiunea teoretică și rațiunea practică. Rațiunea teoretică nu mai trebuie să constate existența unei conexiunilor necesare, o lume de valori deja constituită. Acționând practică, însă plânând în cinele voința sau absolută de bine și de frumos, unul atâta posibilitatea liberului arbitru. Adică privește un loc într-o perspectivă care neagă caracterul universal și etern al cauzalității constrângătoare, ținând de determinismul constrângător al naturii, așa cum există starea actuală. Fenomenele așa cum apar, gata constituite, nu sunt ultimul cuvânt expus în univers, plin de acant. Lucrul în sine care scoate de fenomenului și care ascultă de legi panice, rămân un mister insondat și astfel libertatea poate fi salvată, fiind sau oară fiind liber să-și imagineze posibil și infinit în sens valoric. Gândirea Părintele Calea a fost un fertic și continuu dialog cu lumea culturii. L-a apreciat foarte mult pe Petre Fruțea, într-un extraordinar sa dialogicitate. Spunea Părintele Calea că era greu în toate achizițiile și performările din domeniul acesta care este deodată fundamentat și evocat știința, reușind să dea noi direcții conștiinței umane. Maximalismul valoric a fost criteriul dificultor al judecăților formulate de Părintele Galeriu, care a fost și extrem de prinzătoare în ce privește câmpul lor de ferințe culturale și științifice. Ce vreau să mai spun? Valoarea supremă pentru